Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal. Dünya Mirası Adalar programında birlikteyiz. Tekrardan herkese sevgiler, selamlar. Ben Derya Tolgay, Gündüz Vassaf ve Fahri Aral. Teknik Masada Feryal Kabil programı beraber hazırlıyoruz. Bugün Europa Nostra'nın tehlike altındaki 7 kültürel miras arasında seçilmiş Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi'ndeki son gelişmeleri konuşacağız. Biz aşağı yukarı 15-16 program yapmıştık radyoda. Etkinlik, panel, hatta bu seriyi yetimhaneden öğrenmek başlığında külliyatlı bir arşiv de Açık Radyo sayesinde oluşmuştu. Bunlara kayıtlardan Açık Radyo'nun podcast'lara ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bugünle ilgili konuşacağımız konu yetimhane ile ilgili oldukça kapsamlı bir fotoğraf albümü de var. Bunlara da Dünya Mirası Adaların Facebook, Dünya Mirası Ada Twitter ve Instagram'dan bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu Galata Rum Okulu'nun gerçekleştirdiği hatırlarsanız Biennale'de 206 odalı sessizlik de kapsamında sanatçı dostlar Murat Germen, Herat Büyüktaşçıyan, Ali Kazma ve Dilek Winchester sanat yoluyla da çok iyi açmıştı bize bu konuyu. Şimdi ben lafı çok uzatmadan önce destekçimiz sevgili İzel Levy'ye, dostumuza teşekkür ediyorum ve konuğumu size tanıtmak istiyorum. Apostolos Poridis, İstanbul Rum Patrikhanesi Teknik Ofis Sorumlusu kendisi, doktor mimar ve şu anda okuldan çıkıp bize bağlandı sağ olsun. Değil mi Apostolos Bey? Evet, evet. Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Çok nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Gerçekten yoğun günleriniz içerisinde bize vakit ayırdınız. Sizinle de daha önce bir program yapmıştık. 2 sene oluyor sanırım. Ve o günden evet, epey zaman geçti. Şimdi onunla ilgili sizinle görüşlerinizi, bilgilerinizi çok merak eden izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz var. Sorular da yönelttiler açıkçası. Ama ben küçücük bir giriş yapayım istiyorum izninizle. Hem sizi biraz tanıtmak istiyorum. Yıldız Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldunuz, yüksek lisansınızı tamamladınız yine aynı okulda. Mimarlık doktorasını aldıktan sonra da İstanbul Rum Patrikhanesi'nde mimar olarak göreve başladınız ve teknik ofis sorumlusu olarak halen bu görevi sürdürmektesiniz. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık bölümünde de öğretim üyesi olarak çalışıyorsunuz. Şimdi İstanbul'un önemli mimarı Alexander Vollery tarafından 19. yüzyılın sonunda lüks bir otel ve kumarhane olarak inşa edildi. 1903'te yapının bu şekilde kullanılmasına izin verilmeyince Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne yetimhane olarak yani şart koşularak bağışlandı. 64'te kapatıldığından bugüne kadar ihmal edilmiş, ihlal edilmiş, hukuki boyutuna şimdi zamanımız yok, girmiyoruz. Ama gelinen noktada yapı bugün epey tehlike altında. Sizden şimdi o günden bugüne olan kısa bir gelişmelerin özetini rica edeceğim öncelikle. Tabii ki. Evet, dediğiniz gibi bina uzun süre ihmal edilmiş durumda. 2010 senesinde hukuki bir süreç ile mülkiyeti Rum Patrikhanesi'ne iade edildi. En son 2 sene önce biz bir programda yine bir araya gelmiştik ve binanın durumu konusunda konuşmuştuk. ne yapılabilir, ne yapılması gerekiyor, neler yapılıyor şeklinde pek çok soru vardı, pek çok düşünce vardı. Somut olarak aslında şu anda iyi bir yere geldik. Bunu da müjdeleyebilirim. Binanın ihyası için, binanın kurtulması için ilk adım olan projelendirme sürecinin ilk basamağı olan röleve çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Bu çok önemli. İsterseniz biraz açıklayayım rölevenin konusu nedir? Tabii röleve çok nedir? Kısaca açıklarsanız tam çok olarak, sorun var çünkü. Evet, kültür varlıklarının, tarihi binaların korunması gereken olan eserlerin mevcut durumunun analitik olarak ortaya çıkarılarak bunların belgelenme işlemidir röleve kısa olarak, kısaca. Tabii bizim binamız çok büyük ve tehlike arz eden bir yapı. Yani kolayca içine girip, kalabalık bir grubun içeriye girip de çalışma olanağı yok. Onun için öncelikle dijital ortamda belgeleme çalışmalarına başlandı. Ağustos ayında bu çalışmalara başlandı. Büyükşehir Belediyesi BİMTAŞ tarafından başlatıldı bu çalışmalar. Yaklaşık olarak 2 ay sürdü. Lazer tarama metodu uygulandı. 3 boyutlu belgeleme, lazer ve drone'la tarama işlemleri tamamlandı. Şu anda 3 boyutlu olarak binanın modeli ofis ortamında 3 boyutlu olarak şu anda kurgulanmış vaziyette ve mimari röleve çizimlerine başlanmış. Peki. Başlanmış durumdayız. Şöyle sorular da var. Bir geciktiğine dair kamuoyunda görüş var. Çünkü hani tehlike altında deyince biliyorsunuz tehlike hani çökecek mi, bu kışı çıkarır mı gibi endişeleri var tabii hepimiz, herkesin. Neden gecikti veya gecikmedi de sizin için bu normal bir süreç mi? Bunu da açar mısınız? Bina takdir edersiniz ki aslında basit bir bina değil, komplike bir bina. Kamuoyuna mal olmuş bir bina ve önemli, İstanbul'un ve dünya çapında önemli bir bina. Yapılacak olan müdahalelerde aceleye gelinmemesi gereken bir noktada. Bir süreçtir bu. Projelendirme süreciyle başlanır. Bu projelendirme sürecinin tamamlanmasından sonra müdahalelere başlanır. Fakat tabii ki bu arada binanın ani bir takım çökmelere karşı da önlemlerin alınması gerekiyor. Onlar için de bir takım çalışmalar yapılmaktadır. Evet, bacası geçtiğimiz yakın zamanda yekpare olarak yıkıldıydı değil mi? Geçen Aralık ayında maalesef. Evet. Aslında o bacalar nasıl? Ahşap binanın üzerine sonradan yetimhaneye dönüştürüldüğü zaman yapılan bir takım değişikliklerle, işlevsel değişikliklerle konulan bacaların kenetlerinden ayrılarak, paslanmış olan kenetlerden ayrılarak yekpare olarak düştüğünü gördük. Evet. Şimdi bir dinleyicimiz Atina'dan Statis Arvantis diyor ki bu soruları ne gazeteci ne de 35 sene Yunanistan'ın en büyük inşaat şirketinde müdür gibi çalışan bir kişi olarak değil, büyük adaya aşık olan ve 16 yaşına kadar adada yaşayan biri gibi soruyorum diyor. Bugüne kadar devamlı medyadan genellikle yetimhanenin tarihiyle ilgili bilgiler yazılı olarak gördük. Patrikhanenin, Europa Nostra'nın, İstanbul Belediyesi'nin ve diğer kişilerin binayı kurtaracak bir planları var mı? Ve en önemlisi bugüne kadar para yardım yapacak bir sponsor bulundu mu gibi bir sorusu var. Evet, güzel bir soru. Binanın kurtarılması tabii ki maddi bir takım olanaklarla yapılabilecek bir iş. Şu anda somut olarak böyle büyük bir projeyi üstlenecek olan bir sponsor bildiğim kadarıyla yok. Henüz yok. Ortaya çıkmadı. Hı hı. Yok, öyle bir şey yok. Zaten şöyle, sadece binayı yalnız şuna dikkat etmek gerekir. Binayı kurtaralım derken tamamen ticari amaçla binayı deforme etmek gibi bir düşünceye girmemek gerekir. Yani binayı ihya ederken, kurtarırken özgünlüğünü mutlaka ve mutlaka korumak gerekiyor. Yapılacak olan müdahalelerin bu çerçevede yapılması gerekiyor. Yapılacak olan bu durumda tabii ki sponsor sponsorluk bir takım daha hassas oluyor. Daha hassas bir takım parametrelerle karşılaşıyoruz bu durumda. Evet, şimdi yani, buyurun, evet. Özür dilerim, kestim yani, sizi galiba. Yok yok, yani ticari amaçla yapılacak olan bir müdahale belki daha kısa bir şekilde, daha kolay bir şekilde sponsor bulabilir, fakat binanın özgünlüğüne saygı göstermek gerekiyor. Tamam. Ben de burada işte bununla ilgili bir soru sormak istiyordum. İşlevlendirme ile ilgili bir hazırlık çalışması var mı? Yani bunlar için fikirler oluşuyor mu veya bir fikir yarışması gibi, bilemiyorum neler yapılabilir? Yani Patrikhane bunlara açık mı, yoksa kendi içinde kapalı kendi bir fikri mi var? Çünkü işlevlendirme de sizin herhalde oldukça hızlandıracak şeyler. Bu süre içerisinde bir çalışma oldu mu işlevlendirme ile ilgili? Şöyle, Patrikhane'nin amacı baştan da söylendiği gibi, Sayın Patrik tarafından da ifade edildiği gibi, oranın bir kültür merkezi, bir bilim merkezi, bir araştırma merkezi, bir araştırma enstitüsü olarak değerlendirilmesi. Yani ticari olarak değil, bir yerde bilime ve bilime, sanata ve araştırmaya vakfedilecek olan bir bina olması. Tabii ki bu arada bu binanın yaşayabilmesi için, ayakta kalabilmesi için mutlaka ve mutlaka kendisini döndürebilecek, yani rentable olabilecek bir takım başka değerleri de üstlenmesi gerekiyor. Çok büyük bir bina bu. Yani 3000 metrekare oturumu olan, 5 ile 6 kat arasında değişen kotları bulunan bir bina. Takdir ederseniz ki pek çok ve büyük bir arazinin içerisinde, yaklaşık 25 dönümlük bir arazinin içerisinde bu binayı değerlendirirken, hem bunun misyonundan gelen işlevlerini, yani hayır araştırma ve bilimsel araştırma işlevlerini yürütmesi, hem de kendisini ayakta tutabilecek, masrafını çıkarabilecek ve rentable olabilecek olan bir kimliğe bürünmesi gerekiyor. Bunun için bir fizibilite çalışması, bir araştırma, bir çalışması yapılması gerekiyor. Şu anda tam olarak oraya girilmiş değil. Fakat bu aşamaya geldik diyebilirim. Evet. Europa Nostra'nın sanırım 40 milyon euro gibi bir rakam okumuştuk yakın zamanda. Binanın tekrardan bütün bu restorasyon sürecini geçirip ayağa kalkabilmesi için. Böyle bir rakam çıktı mı acaba? Yani sizin hesaplamalarınızda var mıdır? Bütçe olarak mı? Evet, isterseniz yani, şöyle sorayım. Maliyet olarak, maliyet tahmini olarak. Evet evet, belki şöyle sormam daha iyi olur. Yani bir acil durum var burada. Bir orta vade, bir de gelecek. Yani acil durumda bir bütçe var mı? Yani yıkılmasını önlemek için. Çünkü bu taraftan, yani iki senedir çalışmalar sürüyor ama bir taraftan zamana karşı dayanamayacak durumu da gözler önünde. Hani belki acil bir bütçe için bir plan. İkinci orta vade, üçüncü işte gelecek için belki böyle bir şey var mı? Ya da genel olarak nedir? Yani hem bütçe olarak hem de planlama olarak sorayım ben size bu soruyu. Tabii ki. Şöyle, binanın şu anda yapılan röleve çalışmalarına paralel olarak binanın acil olarak bir takım sıkıntılarını göz ardı etmeden binanın acil çökmelere karşı, daha önce de konuşmuştuk bunu geçen programımızda da, acil çökmelere karşı olabilecek olan bir takım kayıplara karşı en azından korunabilmesi için bir takım çalışmalarımız var ve geçenlerde de koruma kuruluna da bununla alakalı bir proje verdik. Düşüncemiz bu ve bu konuyla alakalı olarak da yurt dışından İstanbul Teknik Üniversitesi, pardon, Atina Teknik Üniversitesi ve İstanbul'dan da İstanbul Teknik Üniversitesi'nden destek alıyoruz. Amaç şu, en azından binanın iyi durumda olan, korunabilecek olan bir takım katlarının ani çökmelere karşı askıya alınarak desteklenebilmeleri. İkinci aşamada da binanın tümünün bir strüktürle, geçici bir strüktürle dış etkenlere, atmosferik etkenlere karşı geçici olarak korunabilmesi. Diyeceksiniz ki bütçeniz var mı? Maalesef somut bir bütçe yok. Yani üzülerek söylüyorum, şu anda somut bir bütçe yok. Fakat biz bununla ilgili olarak projelendirme ve öneri çalışmalarımızı oluşturup en azından olgunlaştırmaya çalışıyoruz ki bütçe ortaya çıktığı zaman, bulunduğu zaman müdahale yapabilelim. Evet. Peki burada anladığım kadarıyla işbirliklerine açık Patrikhane, değil ki, mi? Tabii ki. Bu anlamda yani dünyanın her yerinden işbirliği için açık. Ama tabii bir ki işlevsellik kazandırılması da çok önemli sanırım. Bu işbirlikleri de o şekilde oluşacak muhtemelen. Şu anda gelmiş olduğumuz konum işlevsellik konusunda bir takım kararlar üzerinde, bir takım seçenekler üzerinde değerlendirmeler yapıp yol haritamızı belirlemek, bir takım kararları alıp ona göre, çünkü zaten rölebeden sonra restitüsyon ve restorasyon projeleri aşamasında mutlaka işlev konusuna da değinmemiz gerekiyor. O konuda o konuyu netleştirip restorasyon projesini de o işleve göre uygunlaştırmak gerekiyor. Evet. Peki bir rakam söylemek mümkün mü burada? Yani acil harcanması ve şimdilik korumaya alınması için nasıl bir bütçe lazım ki? Hani nasıl bir bütçeyle ses duyuruluyor? Veya işte geneli kapsamı nedir falan, böyle bir hesaplamanız olmuştur diye tahmin ediyorum. Yaklaşık olarak söyleyebilirim, mertebe olarak zemin katın tiyatro salonu, giriş holü gibi önemli ve nispeten öbür binaya göre korunabilir durumda olan mekanların ve yukarıdan gelebilecek olan bir takım çöküntüleri önlemek için yapılabilecek olan bir diyafram döşemesinin yaklaşık maliyeti işte bir 5-5,5 milyon Türk lirası civarında, yani şey yukarı bir öyle bir rakam olarak öngörülüyor. Eğer tabii çatının tümünü bir strüktürle, binanın tümünü bir strüktürle geçici olarak kapatmaya gidersek bu rakam katlanacaktır. Çünkü çok büyük bir binayla binayla karşı karşıya bulunuyoruz. Hani böyle bir binayı emniyetli bir şekilde tümünü bir kabuk gibi örtmek gerçekten de daha farklı bir maliyet de çıkıyor karşımıza. Peki bir soru da yine diaspora ile ilgili soracağım. Burada size gelen düşünceler, öneriler, yani bağ kuruyor mu insanlar, dilekleri nedir? Onlarda bir destek var mı? O tarafı da merak ediyor dinleyiciler. Tabii ki dünya çapında, yani İstanbul'la, adalarla ve yetimhane ile bağı olan, geçmişi olan, gönül bağı olan, geçmiş bağı olan, hatıraları olan, hafızası bulunan pek çok kişi var dünya çapında. Her pek çoğu bir şekilde dileklerini bize iletiyorlar. Sağ olsunlar. Pek bazıları önerileri de bulunabiliyorlar veya işte by studies gibi uzakta dahi olsalar gönülleri bizimle beraber ve bizde gerçekten de manevi olarak destek oluyorlar. Evet. Şimdi İstanbul Belediyesi'nin de bir desteği var ama bu gördüğümüz kadarıyla arşivleme konusunda. Bu arşivleme çok önemli konusunda... bir destek bu. Evet, evet çok önemli fakat ben şimdi hatırladım Murat Germen de bunları fotoğrafladığı zaman bir endişeyi de dile getirmişti. Yani arşivlendiği zaman bunları fotoğrafladığımız zaman da sanki biz bu işin sorumluluğunu yerine getirdik. Hani adeta biz burayı koruduk, üzerimize düşenleri yerine getirdik gibi bir düşünce çok tehlikeli oluyor. Arşivlemenin tehlikelerine değinmişti. Şimdi aklıma o geldi. Çünkü şu da var. Şimdi biraz önce de söylediniz ya. Yani yapı aynı zamanda muazzam bir hafızayı da bize. Herkesin orada bir anısı var. Değil mi? Evet. Bağ var. Evet. Esasında tüm İstanbullular için de geçerli bu. Yani Prens Adaları'nın kültürel peyzajında da çok önemli bir yeri var. İşte adaların, özellikle Rumların ortak hafızasında çok önemli bir yeri var. Ve onun bir anda artık orada olmadığını ve çöktüğünü düşünmek de bir taraftan yani hayal kurduğumuz zaman böyle sert çarpıyor ve bu bir gerçek. Yani bu kışı çıkaracak mı? Ve burada bu bina bir daha göremezsek... nasıl olacak diye de düşünüyoruz açıkçası. Evet. Aslında bu tekrar belgeleme konusuna bir parantezle girmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bize yapmış olduğu dijital belgeleme aslında binanın korunması için yapılacak olan çalışmaların çok önemli bir adımıdır. Yani sadece bir arşiv belgelemesi değil bu. Restorasyon projesinin önemli bir ayağıdır. O bakımdan çok önemli. Evet. Yani bir tek sadece fotoğraflama ve albümleme değil, dijital belgelemeyle restorasyon projesinin en önemli kısmı olan röleve kısmı tamamlanmış oluyor, tamamlanacak. Bu röleveden sonra biz pek çok şeyi yani planlamaya yönelik olarak pek çok şeyi daha net bir şekilde görebileceğiz. Bunun için çok önemli. Evet. Biz daha yetimhane programlarına devam edeceğiz sanırım ama tekrardan bir de hatırlamak gerekirse yani mimari projesi Pera'da bir pastanecinin oğlu olarak dünyaya gelen işte sonra Paris Güzel Sanatlar Akademisi'nde okuyan Fransız asıllı Levanten mimar Alexander Voleri tarafından yapıldı evet. Ve sonra işte çok soru işaretleri olduğu için de geçmişi hafızamızda bunları da konuşmalıyız tekrardan ve bu koca devasa 206 odalı içinde salonları değil mi şeyi evet, görkemli bir muazzam mutfağı muazzam evet. Bir mutfağı evet, gerçekten muazzam mutfağa görülmeye değer. Tiyatrosu, devasa salonlarıyla yani ve bir anda nedeni bilinmeden şey oldu. Yani açılamadı. Ve sonra da 64'te evet. Bir günde kapatılıverdi. Yani çok da hüzünlü fotoğraflar. Bir günde çocukların hepsi boşaltıldı okuldan. Yani ayakkabılarını bile fotoğraflarda görebiliyoruz. Alamayıp çıkacak kadar evet, filan. Böyle yani... için girdiğimiz zaman gördük onları. Bazı evet. Odalarda kümelenmiş ayakkabıları da gördük. Hı-hı. Onları da resimledik. Duvardaki duvar yazılarını da gördük. Öğrencilerin yazmış oldukları küçük notları gördük. Çok etkileyici, çok hüzün verici şeyler bunlar. İnsanı hı-hı. Başka bir zamana götürüyorlar. Binanın da enteresan bir kaderi var. Gerçekten sürekli kabuk değiştiren bir bina. Yani çok hızlı kabuk değiştirdi. bir Orient Express'in son durağı Pera Palas'ın adalardaki devamı olacak bir yazlık, bir kazino ve kumarhane olarak öngörülüyor. Çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Bir senede bitiriliyor, böyle muazzam bir bina. Normal şartlarda erkeğe olsaydı belki 5 senede bitirilecekti. Çok hızlı bir şekilde bitiriliyor. Boş kalıyor, birdenbire kabuk değiştiriyor, işlev değiştiriyor. Ve bir otelden bir hayır kurumuna dönüştürülüyor. Ondan sonra yine dediğiniz gibi bir gecede boşaltılıyor. Ve ondan sonra da bir 60 yıllık bir boşluğa, 50 yıllık bir boşluğa terk ediliyor. Evet. İşte gerçekten de çok sürprizle dolu bir bina bu. Öğrenmeye devam. Öğrenilecek çok şey var orada gerçekten. Her anlamda. Biz de programımızın evet. sonuna geldik. Ama bu öğrenmeye devam ederken gerçekten keşke daha umut dolu bitirebilseydik programı diye de düşünmüyor değilim. Umarım bu seneyi gerekiyor. Bu bence. Seneyi atlatır ve bir an önce peki çok teşekkür ederiz. Umudumuz bu yönde. Teşekkür ederim. Akosalat Horidis konuğumuz oldunuz. Sağ olun, var olun. Tekrar bilgileri sizden aldıkça biz de sosyal mecralarımızda paylaşacağız. Efendim, bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.